հայրենակից ներ այսօր դեկտեմբերի 21-ն օրը 4:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Նորագյուղի միջնակարգ դպրոցը ունի հարուստ նյութատեխնիկական բազա, առավել մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսանվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանի նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 8-րդ մասը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ ասենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի դպրոցը այն գյուղական կրթօջախներից է, որոնք ամբողջությամբ անցել են ուսուցման կաբինետային համակարգի։ Դպրոցի տնորեն Էրիկ Վարդանյանն է պատմում կաբինետային համակարգի ու հարուստ նյութատեխնիկական բազայի մասին։ Այսօրն է դպրոցական շենքը համապատասխանում է լրիվությամբ ներկայացվող պահանջներին։ Դպրոցական շենքը լրիվությամբ կահավորված է, ունենք համակարգչային կաբինետ, համապատասխան առարկայական կաբինետներ, ֆիզիկայի, քիմիայի լաբորատորիա, ունենք հարմարավետ սպորտ դահլիճ, ունենք նախնական զինվորական պատրաստության կաբինետ, աշխարհագրության, գրականության, մի խոսքով լրիվությամբ դպրոցը ապահովված է ու ժամանակակից պայմաններին համապատասխան։ Պահեստազորի սպա զինղեկ Արթուր Հայրապետյանը հպարտությամբ է պատմում նախնական զինվորական պատրաստության կաբինետի ու հրաձգարանի հնարավորությունների մասին։ Այն փորձ, որ ձեր են բերել իմ բավականին երկարամյա ծառայության մեջ, ինքս եղել եմ զորամասարամատերական առնակազմի տարու աշխատանքների գործով, փորձում եմ լիարժեք դիմել դար մեր հետորդներին։ Եվ այսօր ես կասեմ, որ իրոք հանրապետության մասշտաբով առաջնակարգ դպրոցա և միաժամանակ կասի առաջնային պլանում նյութատեխնիկական բազայով հանդերձ։ Իրոք հարուստ բազա ունենք, բոլորը գիտեն, դա հանրապետությունը, որ դպրոցի նման բազա ունեցող չկա։ Ու մենք էլ 68 թվականի դերս առ այսօր փորձել ենք ամեն գնով հարուստացնել բազան։ Նախնական ժողովրական պատրաստությունը երկու ուղղությունն է՝ նախ ուսումնառություն, ՆԶՊ-ի միջապես և երկրորդը ռազմահինաշիրական դաշտերակություն։ Ու ասեմ, որ բաշխած պատմության վրա պիտի դնենք իրոք։ Նորագյուղի դպրոցը առանձնանում է նաև իր համազգեստով։ Տնորենի խոսքով դպրոցական համազգեստի համակարգը ներդրել են 2009 թվականին։ Հասկացան, որ սա ամենաճիշտ տարբերակն է։ Գիտեք, երբ խորհրդային տարիներին կար համազգեստ, հետո մենք մեր սովորության համաձայն քանդեցինք դա, հետո հասկացանք, որ սխալ էր և համազգեստ անհրաժեշտություն։ Համազգեստը լուծում է մի շարք խնդիրներ, նախ սոցիալական վիճակը վերցնենք բնակության, երկրորդ երեխաների հոգեբանությունը, մի խոսքով համազգեստը հնարավորություն է տալիս, որ երեխաները ուշադրությունը պահեն դասը։ Տարբեր մրցանակներ վաստակած կրթօջախը մեկ դարից ավելի պատմություն ունի։ Առաջի դպրոցը Նորագյուղում բացվել է 19-րդ դարի 80-ական թվականներին, ընդամենը 20 աշակերտ և 1 ուսուցիչ։ Այնուհետև 1923 թվականին հին Նորագյուղում հիմնադրվում է առաջին տարրական դպրոցը։ 1931 թվականից դպրոցը 7 համյա է, 1948 թվականից 8 համյա, իսկ 1951 թվականից միջնակ։ 1967 թվականին կապված գյուղի տեղափոխման հետ, նոր Նորագյուղի հիմնադրման հետ, սկսվում է նոր դպրոցական շենքի շինարարությունը Նորագյուղում, բայց շենքի նախագծման և կառուցման ընթացքում թույլ տված սխալները, ինչպես նաև Արցախյան գոյամարտի տարիներին ռմբակոծության հետևանքով շենքը ժամանակի ընթացքում դարձավ վթարային և նոր դպրոցական շենքի անհրաժեշտություն կար։ 2008 թվականին սկսվեց այս շենքի կառուցումը, որ ավարտվեց 2010 թվականին և 2010 թվականի սեպտեմբերից մենք տեղափոխվեցինք այս դպրոց։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Lord, have all I sort on it, and then jump on it. Եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ցուրփաթ ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Լավ, Շամյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավարով Սաննա Ավետյանն ընդհանուր առմամբ գոհ է 2016 թվականին կատարված աշխատանքների արդյունքից։ 2016 թվականի առաջին 3 ամիսներին շատ ընդլայնված աշխատանք էին կանում։ Ծրագիրը պատրաստ էր ամբողջ տարվա համար։ Միջոցառում ունեին յուրաքանչյուր տոն և հիշատակի օրվա համար։ Այդ ժամանակահատվածում ելույթներ են ունեցել ոչ միայն քարվաճառում, այլև շրջանի տարբեր համայնքներում։ Շրջվարչակազմի օգնությամբ կարողանում ենք մասնակցել շրջանում կազմակերպվող տարբեր միջոցառումների, մեր համերգային ծրագրերով այցելել տարբեր համայնքներ, նշեց մեր զրուցակիցը։ Տեղեկացնենք, որ կենտրոնում գործում է ժողովրդիքների համույթ և պարի խումբ։ Կենտրոնի աշխատանքները համերգային ծրագրերն ընդհատվել են ապրիլ-մայիս ամիսներին, պայմանավորված ապրիլյան պատերազմով։ Մեր բնականոն աշխատանքները շարունակեցինք արդեն հունիս ամսից։ Ներկայացրել ենք մի շարք միջոցառումներ, նվիրված Արցախի անկախության 25-ամյակին, սահմանադրության ընդունման և մի շարք այլ տոների։ Այս տարվա վերջին Ամանորյան միջոցառումը նախատեսված է դեկտեմբերի 27-ին, տեղեկացրեց Օքսանա Ավետյանն ու հավելեց, որ կենտրոնի բարի խումբը նաև առաջիկա օրերին կմասնակցի Ստեփանակերտում կայանալիք մշակութային խաչմերուկ մրցույթ փառատոնի հանրապետական փուլին։ Այս տարի մի կարևոր նվեր ստացանք։ ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամը համույթին սինթեզատոր նվիրեց։ Գործիքների պակաս ունենք և սինթեզատորը լրացնում է այդ բացը։ Խոսելով 2016-ի հիմնական ձեռքբերումներից, նշեց Օֆսանա Ավետյանը։ Նույն կազմակերպությունը նաև դրամահավաք է սկսել մշակույթի տան շենքը վերակառուցելու համար։ Ըստ նախնական տվյալների, շինարարական աշխատանքները կսկսվեն եկող տարվա գարնանը։ Սա ոչ միայն մեր կենտրոնի, այլև ամբողջ շրջանի բնակիչների համար է մեծ ձեռքբերում լինելու, նշեց մեր զրուցակիցը։ Շարունակելով խոսել 2017 թվականի ծրագրերից, կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավարն ընդգծեց, որ ժողովրդիքների համույթն ու բարի խումբը Եկող տարի կներկայանա նոր համերգային ծրագրերով ու կատարումներով, ինչպես նաև ծրագրում են ակտիվացնել աշխատանքները երիտասարդների հետ, կազմակերպել տարբեր զրույց, քննարկումներ, արշավներ, ամփոփեց Օքսանա Ավետյանը։ Եկավ հայի համար մի նոր փորձանք, միթե միայն դժբախտություն մենք պիտեսնենք, միթե միայն արտասունքներ ու նոր զոհեր, բայց մենք բարդայեր ենք, մենք պիտի մանանք, տանջված ազգի համար լսում եք կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 21-ի թողարկումը։ Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսան Վանի գրող, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանի նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 8-րդ մասը։ Հովհաննես Թումանյանի մասին Վալերի Բրյուսովը գրում է. Թումանյանի ամբողջ ստեղծագործությունը կրում է հանկարծաստեղծ տաղանդի գծեր։ Եվ ապա, ոտանավորի որոշ անփութությունը Թումանյանը շռայլորեն քավում է չափի նրբազգաց ըմբռնումով եւ հունչնագրության բացառիկ ձիրքով։ Թումանյանի պոեզիան իր ամբողջությամբ մեջ հենց ինքը Հայաստանն է։ Հնադարյան ու նոր մեծ վարպետի կողմից հարություն առած ու տպավորված ոտանավորի մեջ։ Այդ ինչպես թե, մի կողմից մեծ վարպետ, իսկ մյուս կողմից ոտանավորի որոշ անփութություն։ Իր այս արտահայտությունների մեջ Վալերի Բրյուսովն արդյոք չի անում այն նույն սխալը, ինչ կատարում էին Նեկրասովի ժամանակակիցները։ Պուշկինից անմիջապես հետո Նեկրասովի ժողովրդական երգի ու հեքիաթի տրադիցիաների փայլուն յուրացումն ու մշակումն ընդունելով իբրև նրա ոտանավորի անբավարար մշակում։ Իր կազմած ժողովածույում զգալի տեղ տալով Հովհաննես Թումանյանի վաղ պոեմներին, Բրյուսովը առաջաբանում չի նշում այդ պոեմների գլխավոր հատկանիշը՝ ժողովրդական նահապետական կյանքի իդեալականացման բացակայությունը, եւ ցույց է տալիս, որ այդ պոեմների գեղարվեստական կերպարների մեջ հորապես դրված է հայ ժողովրդի նահապետական հետամնացության սուր բացասումը։ Եվ այն փաստը, որ Հովհաննես Թումանյանն այն ժամանակ չէր տեսնում եւ չէր կարող տեսնել հայ ժողովրդի զարգացման ապագա ուղիները, բնավեր չէր նվազեցնում այդ ժխտումը։ Հետամնացության իդեալականացումը միշտ էր հանդիսանում է ոճավորման հատկանիշ եւ միշտ էլ օրգանապես խորթ է այնպիսի ժողովրդական բանաստեղծների, որպիսին էր Հովհաննես Թումանյանը։ Իր հայրենի Լորիում, որտեղ հաճախ էր հրավիրում եւ ուր ինձ այդպես էլ չհաջողվեց նրա հետ գնալ, նա մանկությունից իր ստեղծագործության մեջ էր ներծծել երգային ռիթմիկայի բովանդակ Ազատ Թովչյանքը, ժողովրդական պատկերների ամբողջ անմիջականությունը։ Նրա համար մեծ էին, ինչպես ինքն էր ասում ու գրում, երկու հոգի՝ Պուշկինն ու Լերմոնտովը։ Ազդեցություն բառն այստեղ այլ բան չնշանակում, քան ստեղծագործական մեթոդների միջոց։ Նրա ստեղծագործությունը մոլեգնորեն բռնկվեց դարասկզբին։ 1902 թվականին ընգրված Անուշը եւ Սասունցի Դավիթը եւ Թմկաբերդի Առումը։ Բնորոշ է, որ սիմվոլիստների ռուսական դպրոցի ծախման այդ ժամանակաշրջանում Հովհաննես Թումանյանը չհետևեց նրանց դեպի իդեալիզմի մառախլապատ թավուտները, չնայած որ սիմվոլիզմի առաջնորդները բոլոր դարերի ու բոլոր երկրների ֆոլկլորով տարվելու ձեռք չէին։ Հովհաննես Թումանյանի պոեզիան մնաց կոնկրետ ու իր ազգային սահմանների մեջ նպատակասլաց եւ դրանով իսկ իր ժողովրդի պատմության ու կյանքի խորունկ իմացությամբ ձեռք բերեց համամարտկային գծեր։ Դեռևս նախքան առաջին իմպերիալիստական պատերազմի սկիզբը Հովհաննես Թումանյանը հղացել էր մի մեծ պոեմ։ Նրա մեջ վաղուց էր հասունացել հայ ժողովրդի պատմական բախտի, նրա հույսերի ու երազանքների մասին պատմելու վիպական պատկերների կտավվածելու միտքը։ Այդ հղացմանն է վերաբերում թերևս եւ հազարան բլբուլի հատվածը, որ կրում է նախերգանքի բնույթ, բայց սկսվեց պատերազմը։ Վեր եկացել հին վիշապը նոր թափով, վեր եկացել վերջին մոլի տագնապով, արյուն ռուշտ ոճիրներով ահավոր, մահ է շնչում լեռներնի վեր ալևոր, գրում է Հովհաննես Թումանյանը 1914 թվականի հոկտեմբերին։ Բանաստեղծը 1915 թվականին մեկնեց տաճկա Հայաստան։ Նա գրեց. «Մղկտում է սիրտս անվերջ քո թարանչից աղեկես, ու գաղթական զավակներիդ լուրջ շարքերից ուժասպար, եւ գյուղերից եւ շեներից տխուր դատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք»։ Ես չգիտեի այս տողերը, երբ իմ բախտը վրսակավ բացառությամբ միշտ երջանիկ է եղել։ Իբրև լավագույն ընծա ինձ պարգևեց Հովհաննես Թումանյանի ծանոթությունն ու բարեկամությունը, բայց վերոհիշյալ տողերի մտքերը, թեմաները եւ նույնիսկ պատկերները դիրեցին իմ գիտակցությանը Հովհաննես Թումանյանին ծանոթանալու առաջին իսկ օրերից։ Կարող եմ ասել, որ այդ օրերին մենք ուրիշ ոչինչ չէինք խոսում, բացի այն բաներից, ինչով շնչում են այս տողերը։ Մեծ բանաստեղծների պարագայում տարբերություն չկա նրանց բարեկամական զրույցների եւ այն բանաստեղծությունների միջև, որոնք նրանք գրում են տվյալ միջոցին։ Այստեղ ջնջվում է չափածոյի եւ արձակի տարբերությունը։ Պոեզիան դադարում է գրականություն լինելուց։ Այս գաղտնիքը ես իմացա դեռևս այն բարեկամությունից, որ ունեի Վյաչեսլավ Իվանովի եւ Ալեքսանդր Բլոկի հետ, որոնք իմ ստեղծագործական անհոգ պատանության առաջին պարգևներն էին։ Հովհաննես Թումանյանի երրորդ պարգևն էր կյանքիս ամենածանր վարկյանին։ Նա ինձ ներշնչեց իր ստեղծագործության լավագույն պայթուններից մեկը՝ նրան ծնված Հայաստանի հրեշտակը գիրքը։ Հովհաննես Թումանյանի մասին պոեմիս մեջ իմ այս լիրիկական շեղումն ընթերցողներն ինձ կներեն, որովհետև այստեղ վառ դրսևորվում է նրա ստեղծագործության գլխավոր գաղափարը՝ ժողովրդերի բարեկամության մասին։ Շատ մի տխրի, շատ մի խանդար, սիրելիս այս աշխարում և ոչ մի բան, Վանցուկեն կանուչը կաս իրելիս, բոլոր իրեն ու աստերը անհոնի։ Վանցուկեն կանուչը կաս իրելիս, բոլոր իրեն ու աստերը Սիրտ եղիր ողջը երազամար է, այս աշխարում եվ ոչ մի բանիք չունիս, լացը ժպիտ ուսրեացավ համար է, թե որ ապրես Հայտրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մազաչոն իտալացի հայտնի գեղանկարիչ, Ժան Ռասինը ֆրանսիացի դրամատուրգ, Ռոբերտ Բրոունը շոտլանդացի բուսաբան, Ադորֆ Զոնետալը ավստրիացի աշխարհարչակ դերասան, Պետրոս Ադամյանը հայականավոր դերասան, նկարիչ բանաստեղծ, Գերման Մոլլերը ամերիկացի գենետիկ, նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Գրիգորի Եղիազարյանը հայ կոմպոզիտոր, Հայնրիխ Բյորլը գերմանացի գրող, նոբելյան մրցանակակիր, Օլգա Արոսևան կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Ֆիլ Դոնահյունը ամերիկացի հայտնի հեռուստատեսային լրագրող հաղորդավար։